stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to piątek, 8 dzień marca, a godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie debatowano nad Krajowym Planem Odbudowy. Obecny rząd zarzuca poprzednikom poważne zaniechania. Aktywistki zdewastowały pomnik warszawskiej Syrenki. Zdarzenie potępiły władze Ministerstwa Kultury. W weekend zacznie działać morski korytarz humanitarny z Cypru do Strefy Gazy. W Sejmie debatowano o działaniach, które rząd Zjednoczonej Prawicy podejmował w związku z przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy i wypłaty środków z tego tytułu. Obecna ekipa rządząca uważa, że dopuszczono się licznych zaniechań, a pierwsze pieniądze z Unii mogły do Polski wpłynąć już w 2021 roku. Wiceszef resortu sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha mówił, że wniosek Polski dotyczący KPO był gotowy w kwietniu 2021 roku. Został wysłany do Brukseli w maju, a zaakceptowany przez Unię dopiero w czerwcu roku następnego. Ponad rok trwała procedura zatwierdzania planu, który miał zapewnić polskim rodzinom, polskim firmom setki miliardów złotych. Z zarzutami obecnego rządu nie zgadzają się politycy byłej ekipy rządzącej. Wiceszef MSZ w rządzie PiS Paweł Jabłoński mówił, że to nowy rząd prowadził działania dywersyjne, jeśli chodzi o KPO. To najgłośniej krzyczy łapać złodzieja. Platforma Obywatelska, wasza sojuszniczka, pani von der Leyen was wsypała tak naprawdę i opowiedziała tak. Polsce można teraz wypłacić pieniądze, bo doszło do zmiany. Środki z KPO zostały odblokowane kilkanaście dni temu. Mamy dostać jako Polska w sumie 137 miliardów euro z KPO, a także z Funduszy Spójności. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz potępił działania aktywistek, które zdewastowały pomnik warszawskiej Syrenki, a niedawno przerwały koncert w Filharmonii Narodowej. Minister w mediach społecznościowych ocenił, że ten, kto uderza w kulturę, niszczy najbardziej uniwersalny język ludzkości. Potępiam te działania i chcę zaapelować do tych ludzi, żeby przestali to robić. Jeśli chcecie walczyć ze zmianami klimatycznymi, to oblewajcie ludzi, oblewajcie mnie, ale nie oblewajcie kultury i nie niszczcie kultury. To jest po prostu czyste barbarzyństwo. Warszawska policja zatrzymała dwie młode kobiety, które oblały farbą pomnik stołecznej Syrenki na bulwarach Wiślanych. W mediach społecznościowych pojawił się film z tego wydarzenia. W weekend zacznie działać morski korytarz humanitarny z Cypru do Strefy Gazy, poinformowała podczas wizyty na wyspie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Korytarz zostanie utworzony we współpracy z władzami Cypru, Stanami Zjednoczonymi i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Więcej o tym Tomasz Jankiewicz. Pilotażowy transport opuści port w Larnace już dzisiaj, zapowiedziała to Ursula von der Leyen. Morski korytarz humanitarny może realnie wpłynąć na trudną sytuację Palestyńczyków, ale równolegle nasze wysiłki, aby zapewnić pomoc przez wszystkie inne możliwe źródła, nie ustają. Von der Leyen powiedziała, że udało się już przeprowadzić 41 lotów z pomocą humanitarną. Pełne zaangażowanie deklarował prezydent Cypru Nikos Christodoulidis. Cypr ma moralny obowiązek, by zrobić najwięcej jak się da, aby pomóc w łagodzeniu kryzysu humanitarnego. W tym roku Unia Europejska na pomoc dla mieszkańców Gazy przeznaczy 250 milionów euro. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W minionym roku kobiety stanowiły niemal 1/3 twórców wynalazków w urzędzie patentowym, to powyżej średniej europejskiej. Z okazji Dnia Kobiet Urząd Patentowy RP przygotował dane dotyczące kobiet innowatorek. Panie najczęściej patentują w takich dziedzinach jak inżynieria lądowa, biologia, a także chemia, mówi prezes urzędu Edyta Dęby-Siwek. Stosują jednak zasadę, że potrzeba jest matką wynalazków i to są kobiety, które widzą, że jeżeli coś im w życiu codziennym przeszkadza i może mógłby ktoś za nas to zrobić, jakaś maszyna, a może moglibyśmy wymyśleć bardziej skuteczny płyn do odplamiania, to tak nasze kobiety to potrafią robić. Są też kobiety, które tworzą wybitnie dużo wynalazków. Osobą, która najwięcej patentowała nie tylko w Polsce, ale i na świecie, jest pani Marta Karczewicz. Uzyskała, proszę sobie wyobrazić, 130 patentów europejskich. Biorąc pod uwagę, że z polskich podmiotów do Europejskiego Urzędu Patentowego rocznie około 600 wynalazków jest zgłaszanych. To dzięki wynalazkom dr Marty Karczewicz z zakresu kompresji obrazu można oglądać na przykład filmy na Netflixie. Najwięcej innowatorek tworzy w województwach mazowieckim oraz lubelskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Iga Świątek rozpoczyna właśnie udział w turnieju w Indian Wells. W tysięczniku WTA na pierwszy ogień mierzy się z Amerykanką Danielle Collins. No i pierwszy set już za pierwszą rakietą świata. Gem za gem. Przełamanie dopiero przy stanie 5-3. No i 6-3. Pierwszy set zaczęła się już druga partia. Tymczasem za nami szlagierowe starcie w PKO BP Ekstraklasie. Przy piątku Jagiellonia Białystok okazała się niezbyt gościnna dla Śląska Wrocław i pokonała dotychczasowego lidera 3-1. Teraz to Jaga przewodzi stawce w tabeli. Wcześniej Piast Gliwice uległ Radomiakowi 2-3. Jeszcze informacja z La Liga. Robert Lewandowski w 60. minucie dopiero pojawił się na boisku, ale asystował przy golu Jamala w wygranym przez Barcelonę meczu z Majorką. 8 marca okazał się przyjemny dla Aleksandra Zniszczoła, ale niezbyt z powodu Dnia Kobiet, ale przede wszystkim z okazji własnych urodzin. 30-letni skoczek z Wisły był najlepszy z Polaków podczas kwalifikacji do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Oslo, otwierającego norweski turniej Row Air. Tort urodzinowy zjadłem przed wylotem, więc no może przed się nie liczy, ale dostałem go specjalnie na urodziny od żony, więc powiedzmy, że zaliczona. No nie jest jakoś super dużo do poprawy. Tutaj się obawiałem Oslo, bo nie mam tutaj za dobrych wspomnień. Startowałem tu 4 razy i 3 razy notku, a ostatni raz byłem 31. Więc dzisiaj był taki dzień przełamania. Myślę, że trochę się udało. Są rzeczy do poprawy i walczymy jutro. A wraz z dzisiejszym jubilatem Aleksandrem Zniszczołem jutro powalczą Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła oraz Maciej Kot. Początek konkursu na Holmenkollen o 14.40. Pozostajemy w kręgu sportów zimowych. Pachniało medalem Mistrzostw Świata w wieloboju sprinterskim Wincel, a skończyło się na 11. miejscu panczynisty Marka Kani. Pierwszym zniósł piąty, po 500 jeszcze ci byłem czwarty w generalce, bo też ona nie była już tak dobra jak wczoraj, ale była bardzo przyzwoita, no i jeszcze awansowałem o jedną pozycję. No ale wiedziałem, że ten 1000 będzie ciężki. No i szkoda, że się nie udało, bo dość dużo spadłem z tej czwartej pozycji. Myślę, że tak top 6 było do utrzymania przy dobrym 1000, no ale nie zawsze wszystko wychodzi, szkoda. Marek Kania 11, również 11 wśród pań była Karolina Bosiek. Świetna wiadomość dla kibiców piłki ręcznej. Polska będzie współgospodarzem Mistrzostw Europy Szczypiornistek w 2026 roku. Decydująca faza turnieju przeprowadzona zostanie w katowickim Spodku. Grupy natomiast będą grać także w Rumunii, Czechach, Słowacji i Turcji, mówi była reprezentantka Polski Iwona Niedźwiedź. Po raz pierwszy w historii kobiecy szczypiorniak będzie miał imprezę tej rangi u siebie w domu, będzie miał okazję rozgrywać te mecze przed własną publicznością i to jest coś pięknego dla sportowca, dlatego bardzo się cieszę. Życzyłabym sobie, żeby Związek Piłki Ręcznej w Polsce zorganizował ten turniej głównie po to, żeby promować naszą dyscyplinę, a nie po to, żeby zarabiać na niej pieniądze, bo taki jest moim zdaniem cel, powinien być cel pozyskiwania takich imprez i jeśli tak będzie, to wtedy będzie bardzo dobrze. Zaczął się drugi set Igi Świątek i Danielle Collins. Polka przełamała rywalkę już w pierwszym gemie. Także w drugim secie mamy 1-0. Jutro dużo słońca, w drugiej połowie dnia na południowym zachodzie możliwy słaby deszcz. Przeważnie będzie od 6 do 11 stopni. Autopromocja. Jeżeli erotyki na scenie teatralnej Trójki, to tylko Leśmiana. Bolesław Leśmian. Krajobraz utracony. To ci ja się tobie tylko śnię. Nie zapominaj o tym. Nie zapominam. W rolach głównych Anna Cieślak i Andrzej Chyra oraz piosenki Andrzeja Izdebskiego. Nie wolno patrzeć, nie wolno. Bez pieszczot w ciemność dokolną. W niedzielę po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. cały czas Rock and Roll Radio i cały czas Let's Go. Wiernik przy mikrofonie. Do północy najlepsza pora na rock and rolla. I co tym razem na dobry początek? No, tytuł bardzo groźny. She Sings, I Kill, a grupa Scorpion Child. No nieźle kombinują panowie z Teksasu. Teksaskie granie Austin z tego miasta. No generalnie miejsca kojarzone z rock'n'rollem. Scorpion Child, tak nazywa się ta formacja. No to teraz zagramy z Anglii muzykę Don Broco. Tak nazywa się orkiestra z Bedford. 2-0 chyba Iga w tej chwili już wygrywa, a jutro gra po południu Manchester u siebie z Evertonem. No a ja Państwu zagram taki utwór Manchester Super Reds Number One Fan Don Broco. Don Broco, tak nazywa się ten band. Przyniosłem płytę Amazing Things i z tego okrążka zagraliśmy. No to była taka, jak dla mnie, sensacyjna informacja, to co stało się z tym albumem. Numer jeden, jak dla mnie niespodziewanie na liście tej narodowej albumów w Anglii, to 2 lata temu mniej więcej. Don Broco poza nami. No a przed nami, no właśnie, to będzie AC/DC. Co się takiego wydarzy za tydzień, 15 marca? Część pierwsza kolekcji winyli w złotym kolorze zespołu AC/DC. Na początek za tydzień 9 winyli. To wszystko z okazji 50-lecia zespołu. Ja przypomnę, ten pierwszy koncert odbył się w ostatnim dniu grudnia 1973 roku w Sydney. No, czyli się wszystko zgadza pół wieku temu. No, cała masa uroczystości, europejska trasa pod hasłem Power Up i co jeszcze? No, to taki tytuł jak ta płyta, 17. płyta sprzed 4 lat. A my sobie zagramy za chwilę The Razor's Edge. To był krążek numer 12. Tak, płyta wydana w 1990 roku. No to teraz w trójce AC/DC. cały czas brzmi The Razor's Edge. Grupa AC/DC świętuje 50. Rocka klasyka, no i teraz polska rocka klasyka. Przyniosłem płytę 1984. Chodzi o zespół. Płyta nosi tytuł Specjalny rodzaj kontrastu. To ja przypomnę młodzieży. Ten krążek powstawał pomiędzy grudniem 1987 roku a kwietniem 1988 roku w studiu, no to takie znane było wówczas studio w latach 80. RSC Studio w Rzeszowie. A zatem będzie Piotrek Liszcz, czyli Mizerny na gitarach przeróżnych. On w roli głównej, autor muzyki i tekstu. To co zagramy? Wstajemy na raz, śpiewamy na dwa. 1984. nadal robi wrażenie ta muzyka, no, która powstawała, rejestrowana była jeszcze w ostatnich latach komuny, zespół 1984 w Trójce. Proszę Państwa, to teraz troszkę historii z Ameryki, ponownie z Teksasu. Znowu będzie band bardzo znany, ceniony, mający na całym świecie wielu fanów, no ale nie istniejący już od kilku dobrych lat. Myślę o formacji At The Drive-In, to był 94 rok. 7 lat panowie pograli, potem długa przerwa, jeszcze się na 2 lata odrodzili i w 2017 roku pojawiła się jakby pożegnalna płyta Inter Alia. Kto zakładał? No Bixler Zavala i Jim Ward. Potem Bixler jeszcze z basistą Rodriguezem Lopezem stworzyli Mars Volta. Jim Ward znalazł się wsparcie. No już nie wchodząc w szczegóły, pozostały nam te płyty, do których ja przynajmniej chętnie powracam. At the Drive-In teraz w utworze Hostage Stamps. z El Paso w Teksasie, at the drive-in. Fajne określenia pojawiały się, określające to, co robi at the drive-in, i art punk, i post-hardcore. No, można sobie różnie tu wymyślać. No, w każdym razie dobry rock and roll mięsisty at the drive-in. No to teraz kącik niemiecki. Grupa Ken. Ja w trójce lata temu Państwu często prezentowałem Ken i Amondul i Kowalski, taki zespół. No, ta scena niemiecka była porażająca i powstawał krautrock, muzyka rockowa eksperymentująca i awangardowa, i psychedeliczna. No, przeróżne ciekawe rzeczy się działy. I grupa Ken od 67 roku do 79. I niesamowite płyty. Tych płyt chyba 12 chyba albumów. No i niestety z tego oryginalnego składu pozostał tylko Irmin Schmidt. Reszta panów przeniosła się do innego świata. Dokładnie miesiąc temu pożegnaliśmy Damo Suzuki, to był wokalista grupy Ken, 9 lutego odszedł. I on w partie wokalne wykonał w Witaminie słynnej C też grupy Ken. Zatem Damo Suzuki, Ken i Vitamin C. You lose it, you lose it, you Koń, japoński wokalista Damo Suzuki, którego pożegnaliśmy miesiąc temu. Witamin C. Proszę Państwa, to teraz trochę rock'n'rolla. No i tak jest, powraca do nas Tom Morello. W poprzedniej godzinie Tom Morello grał na gitarze z zespołem Bring Me The Horizon, tak jest, a teraz będzie inna grupa angielska z Derby, tym razem The Struts. Tak nazywa się ta orkiestra, taka glamowo-metalowa, świetnie rock'n'rollująca. Tom Morello na gitarze i teraz The Struts w utworze Wild Child. Thunder always follows rain. Peel you out of fire smoking wheels. I'll be your hero from the movie reels. With my style that's instant classic, that looks fast and magic. Well, you wanna chase and that's alright. I'm coming fully loaded and you're in my sights tonight. Za 14 minut będzie północ, to jest cały czas najlepsza pora na rock'n'rolla, no i naszych wspieramy jak zwykle, secesja będzie. No to kolejna grupa z Rzeszowa, która nam się zaprezentuje, z nowej płyty, kilka miesięcy temu wydanej, Wolność Nieprzeklęta, secesja w utworze Weź Udział w Wojnie. Thank you. Zespół powstał w połowie lat 90. Dwóch młodzieńców, Goły, basista i wokalista i za bębnami Maro. I od samego początku do dziś ta dwójka przewodzi grupie. Zmieniali się gitarzyści, ale my przed chwilą słuchaliśmy młodego, który nam na gitarze przygrywał. No a płyta Wolność Nieprzeklęta pojawiła się w połowie ubiegłego roku. Secesja. Proszę Państwa, co się tam dzieje w Kalifornii, na pustyni Indian Wells? No to już jest po wszystkim, jeśli ktoś z Państwa nie wie. 6-0 w drugim secie, 6-3 w pierwszym. Daniel Collins, biedniutka. No to od jutra chyba już nerwy, bo będzie Hubert Hurkacz nam się prezentował. A teraz coś z Danii. Ice Age. To jest zespół z Kopenhagi dokładnie. No, trochę hałasują, ale jest bardzo przyjemnie. Hurra! To jest tytuł utworu. Ice Age.